بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mbokki ñuy sante bour bi tabaaraku wa ta'ala ci mbolem xéewal bu nga xamantene bi xéewal nañu ko demb ak barki demb ak tay, waye tamit di delu diko sante bu baaxa baaxa baax ci xéewalam bi nga xamantene bi bokku na ci xéewalam bi gëna mag, waye tamit bokku na ci xéewalam yi gëna raar ci xéewal yi. Muy bour bi tabaaraku wa ta'ala xéewale la même budul bis bu nek, waye leg leg ngay doxantu ci jardin aljana yi comme niko yenen ta alayhi salatu wassalam di waxe, muy beureup bi nga xamantene bi dañ fay tuddu bur bi tabaarak wa ta'ala. Kon li nekul lo xamantene bi suñu jambarte la wala suñu gor goru la wala suñu nangam ak nangam, wa innama xewal la bu bayiko ci bur bi tabaarak wa ta'ala, ñu diko ci sante bu baax sa su ne ngir mu gën ñu mëna doli ñuy gëna mëna nekk ci xéewal yi, ndax moom moo ne wa in shakartum la in shakartum la azidannakum, su ngeen ma santee rek man yàlla dinaa leen dolli. Kon mu ko ci sant bu baax moom nguur bi tabaraka wa taala. Ginnaaw loolu mbokk yi, nguur bi tabaraka wa taala dafa wax ci alquran ñaari aya yu ñëw ci alquran. Nguur bi tabaraka wa taala di wax ci benn bi ne أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بين الآية المهمة أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يعلمون يين دوم آدمي رواتنا يين جلكو خنا دوين سكتن تل سما القرآن دي مواتيك سنين تبوتر دبي محمد عليه الصلاة والسلام. Da ngeen xam ne alquran bi su fekkonte ne bi dafa bàyyikoo woon feneen fu dul buur bi tabaraka wa taala, di ngeen ci gis ay wuute yu baree baree bari. Te loolu li firnde bi rek mooy ne ñun ñëpp xam nañ ne nekkul ne alquran kese moo bàyyikoo kaw asamaan. Bëri na ay téere yu bàyyikoo ci kaw asamaan wàcc ci ay yonent, waaye tey léeg-léeg ñu gis ci yenn téere yoo xamante ne bi dañ ciy gis ancien testament nouveau testament. Kon ay waxu doomu aadama dugg na ci ba mu am ay ixtilaaf ay wute yu bëree bëri, bu teyee ñu ne lii bu subaa ñu ne déedee du loolu lii la. Am naa alquran nag loolu lekk ci, ndax ñu ngi bàyyikoo ci borom bi tabaraka wa taala, te moom borom bi tabaraka wa taala moo koy wattu comme ñu ko waxee ba loolu ko am. Ba tey mu ne tamit ndax dangeen dul seetantal alquran wala boog seen xol yi dañ koo tëj dañ koo kànnaare ba moo tax du ngeen dégg dara ci alquran ji, doonte yéen a koy tiim bis bu nekk di ko jàng, doonte yéen a ngi koy dégg bis bu nekk ci télé yeeg ci rajo yi, doonte la bis bu nekk yéen a dem ci ay jotaayu alquran, waaye lan moo tax mënu leen dégg alquran bi li muy wax du ngeen jëfe ko? Li ko waral mooy mbaa du seen xol yi kon dañ koo kànnaare dañ koo tëj. Kon mu nekk ñaari aaya yoo xamante ne bii ñun ñi fu ñu toll war nañ koy xool ba xam ñu kon ñu ngi seetantal alquran bu baax, ba xam suñu dund yi ñuy dund tant de problème ñu ko ciy jànkonteel, ba xam problème yooyu bu amee ñu ngi dellu ci alquran di fa ut solution, ba xam alquran bi buñ ko tiimee dañuy tiim rek pour alhamdulilahi rabbil alamin wala dalin amin, jeex na duñu xool lu muy wax duñu sax essayer pour mu dugg ci suñu xol yi. Kon loolu mbokk yi ci lañuy déparé ngir suñu temu tey bi mu nekk waqafat maa aaya, ay taxaw seetantal ci lenn ci aaya buur bi tabaraka wa taala. Ñu jëloon ci ñetti aaya rek ci alquran. Mbokk yi, ñu nekk ci jamono joo xam ne dund gi bëri na ay occupation, bari na ay problème bari na ay fitna waye tamit bari na ay responsabilité ba nga xamantene bi yow doom adama bi da ngay lot wala da ngay xaw lot leg leg ci chambarak sa bop xol yow yaay kan xol yam febar mo nek ci yow nga jema xol naka nga koy faje ndax lool rek mo fi am nga xol sa bop xol ba xam febar nga dem faju ji wa illa nga baye nonu febari dali tasaro sa yaram ba alak la waye tamit sa xol bi sa digeunte ak sa borom nga xol ko chambar sa xol bi ba xam amna ay febaru xol yu ci nek nga jëm ko safara jëm ko fajj ci delu ci alquran ak sunna yenen bi alayhi salatu wassalam wa illa kon febar yoy dinañ tasaro ci sa bil xol comme li bur bi tabaaraku ta'ala di wax ne kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaf'alun febar yoy di tasaro sa bil xol di tasaro ba xol bi dadi de ba lolou dadi nek sa alkane te ñun ñep umplé wuñu ne doomu adama du daralu du xol bi comme niko wax kat bi waxé né al mar'u bi asgharihi qalbuhu wa lisanuhu nit ki lo reey reey reey ñaar yi rek la sa xol ak salam yi ñaar yoy rek ñoy ci yow ñaar yoy suñu baxu ci yow rek na la leer na yow kon sëñ nité def na ba tay comme yone tbi alayhi salatu wassalam ñu koy waxé ci hadith bi nga xamné ñun ñep yag nañ ko dégg mu né ala wa inna fil jasadi mudgha idha salahat salaha al jasad kullu wa idha fasadat fasada al jasad kullu ala wa hiya al qalb mune nek na ci yaramu doomu adama bi ben lungu rek bo xamantene bi bu baxé rek yaram bi yep day bax waye su boné rek yaram bi yep day bon mu nek mune lolou mom moy xol kon yow julit bi sa xol fokk nga yiwal ko sa xol fokk nga baxal ko waye nak nga koy baxalé moy di setantal sa bop di xol sa bop di jangat sa bop ci ay yi nga xamanteni bi mom mo ñew ci alquran di fa xol yow fan nga ca tollu ngir mëna safara sa jangure xol yoy te lolu mbokk yi ñu koy amé moy suñu liggéey ñu tax ci ay minute suñu soxla yi ñu tax ci ñom ay minute doom yi ñu tax ci ñom ay minute tay daawa bi sax ñu tax ci ay minute liggéey daawa bi ñu tax ci ay minute minute yoy yep ñu takalé ko ngir lan jaglél ko ki nga xamanténé bi mom moy sa bop jaglél ko ki nga xamanténé bi mom moy sa digënté ak sa bop ak ki nga xamanténé bi mom moy sa digënté ak sa borom Abou Dar mi ngi netali né ci bénn hadith muni dama musa laj yonent bi alayhi salatu wassalam mané ko yow mi yalla yoni suhuf ibrahim moy téré ba yalla waccé won ci suñu mam ibrahim alayhi salatu wassalam lan mo ca nekkon néna yonent bi alayhi salatu wassalam né ko suhuf ba dé lepp ay misal la won kanat amsalan kullaha suhuf yeb ay misal rek la ci bur bi tabaaraku wa ta'ala waccé won mune ko ta bokku na ci misal yoy wa 'ala al-'aqili ma lam yakun maghluban 'ala 'aqlihi an takuna lahu sa'at fa sa'atun yunadi fiha rabbah wa sa'atun yuhasibu fiha nafsa wa sa'atun yatafakkaru fiha fi sun'i llah wa sa'atun yakhlu fiha li hajatihi min al-mat'ami wal mashrab mune bokku na ci misal yi nga xamantene bi ñoo ñew ci téré bobu bur bi tabaaraku wa ta'ala wacce won ci mam ibrahim alayhi salam mune ko doomu adama bi wala ki nga xamantene bi bok dafa am xel nek xelam bobu amul ben fik jaadu la ci mom mu xaj ay waxto utal bopam ay waxtu neena waxtu bo xamanteni bi daf koy jaglel bur bi tabaaraku wa ta'ala di ci deeyante ak mom diko ci tag diko ci kan diko ci ñaan ay soxla waye tamit warna jaglel bopam ben waxtu wo xamanteni bi da ci chambarat bopam xolaat ci bopam xolaat ci digeentem ak boromam anamu ak terey bur bi tabaaraku wa ta'ala anamu ak santane bur bi tabaaraku wa ta'ala limu ci dikke limu ci sagale terey limu ci dikke yu mel non nga dika xolaat ci sa bop muy muhasabatu nafs comme ko Omar ibn Khattab waxe won hasibu anfusakum qabla an tuhasabu hisab len sen bop balalen bur bi tabaaraku wa ta'ala di hisab ëlëk yowal qiyam kon mune batay ñew na ci mune amna ben waxtu wo xamantene bi tamit limu ci def moy di setantal ci bindu bur bi tabaaraku wa ta'ala ci lu jëm ci asaman ci suuf ci ay montagne ci ay geej ba ci yow sa bop yow doomu adama bi mu ne ak waxtu wo xamantene bi dang ci wet ak sa bop say aajoy bop say aajoy wa keur ak sa say aajoy dom hadith bobu mbokk yi nek hadith bo xamne hadith daif la ci islam bi comme ni koy jange leg ni jang hadith bi sahih la hadith bi daif waye nak buñu setlo li nga xamantene bi moko ñew ci ñent waxtu yoy dinañ gis ne amna ay mbir yu am solo amna ay xerinte yu mag yo xamantene bi jaadu la ñu bayyi ci xel bu baax ñu setantal ko bu baax kon may wax ne ñun fan lañ tollu ci ñatt waxtu yu ñepp yi nga xamantene bi mom mo ñew muy waxtu wo xamantene bi dang ci deenté ak sa borom waxtu wo xamna dang ci xisaax sa bop ak waxtu wo xamantene bi dang ci setantal ci bindu bur bi tabaaraku wa ta'ala di ci xalaat ci bindu bur bi tabaaraku wa ta'ala ñetti waxtu yoyu ku nekk ci ñun tay war na laaj bopam ana mom ak ñetti waxtu yoyu wala bok suñu dund yépp tay da fay nekk rek di wër ci waxtu wu mujj bi muy lek nan manam sa bop rek sa mbiri wa ka sa mbiri aduna rek sa digënté ak sa borom dara tay lu lool mom mo upp ci suñu dund ta loolu nekkul dara luddul lo xamanteni bi ñing koy royé ci ñi nga xamanteni bi ñom ñoy occident yi mu nekk yoon bo xamanteni bi ñun ñom ñom mom lañu gis né ñom ni lañu wara dundé ñun tamit tay ñu ñow di roy ci ñom lool nga xamanteni bi mom moy mbir bobu waye tamit ba tay ci suñu liggéey bi nga xamné ñu koy liggéey muy daawa bi lég lég ñu gis ci ay problème yo xamné day yobbu ci ñun ay waxtu yu béré béré béré ba nga xamanteni bi sax daf lay xañ nga tok xolaat sa digënté ak sa borom xolaat sa digënté ak sa bop yow yaay kal ana da nga ci occuper ba do am sax occasion bo xamantene bi ding ci muhasaba sa bop bo toge wet ak sa borom tabaaraku wa ta'ala ta lolou jaadu ba tay tamit bokku na ci li nga xamantene bi moy waral lolou moy febar yi nga xamantene bi mom mo tassaro ci xol do adama bi rawati na xol julit bi febar yi nga xamantene bi dafa bayyi ko ci sheytane ba mur sa xol ba yow doto amati xelu ne na tok xolaat man may kan na tok tabaraat sama bop xolaat sama digante sama borom mu nekk kon mbir bo xamantene bi dalay dem ba jafé ci yow lool li ñuy wax yenn diko yi nga diko yor wala yenn comportement yi sa digante ak sa borom kon mbokk yi faaw suñu dund gi ñu am ay waxtu yo xamantene bi dinañ ko bayyi ngir wet ak suñu bok ngir taxaw ci aya bur bi tabaaraku wa ta'ala setlu ko setantal ko te bu ñewé ci alquran mom mi ñuy organiser suñu temps bu baaxa baax ngir ñu mëna am lool bu fekkenté ne bi jang nañ alquran ñu setantal ko bu baax mu nekk ay aya yo xamantene bi ci alquran lepp lañ fay am ci bir alquran imma ga nek fa di deenté ak sa borom tabaaraku wa ta'ala ci ay ñaan ndax ñaata ay aya ngay rom ci alquran aya yoy ay ñaan lay nek waye tamit di nga ci dina la permettre mom aya alquran yoyu ngay hisab sa bop boy jang gis ne yalla mi diglé li sa xel dina la jox fekke sétlu nga aya ba deug deug est ce man li ma koy def ni mu waré est ce man koy def su fekke ma koy def est ce man koy def ni ko bur bi tabaaraku wa ta'ala bëggé fekke ab téra la ndax bayina ko su fekke jikko ju bax la jikko julit ni la ndax man jikko wona jikko bobu en tant que ab julit su fekke jikko yefer la wala jikko nafiq la ndax man ma ngi yor jikko bobu su bako yore naka lay def ba bayiko kon mbok yi jang alquran bi tadabbur dina la jural ngeen ñu mel lool batay dina la fatale li nga xamantene bi mom moy alakhirah dina la may aussi ngay fataliku di setantal ci bindu bur bi tabaaraku wa ta'ala ci ay yu bari ngay rom ci alquran am inna fi khalqis samawati wal ard waqti la fi layl wal nahari la ayatin li ulil albab ay mel non sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq wa fil ard ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun kon mu nek ay ay yu beure beure yo xamantene bi ci alquran daf lay permettre daf lay may nga meuna setantal ci bur bi tabaaraku wa ta'ala nim binde aduna bi bur bi tabaaraku wa ta'ala nim la binde yow doomu adama mu nek mbir bo xamantene bi kuko meusa essayer nak di nga gis halawa bi ci nek jafka bi ci nek mu nek lo xamantene bi da fay gëna xotal li nga xamantene bi mom moy sa ngam yalla yow julli kon te alquran bobu est ce que lolu kessa lañ ci am est ce que lolu kessa lañ ci gagner ci sa dabbur biñ koy tadabbur setantal biñ koy setantal taxaw yi taxaw ci ay est ce que mbir yi ñu wax rek lañ ci am dede waye tamit dinañ ci jëlé ay solution wala ay réponse ci ay questions yu bëri ñu amone wala ci ay problème yu bëri bëri ñu amone yo xamantene bi tay ay doomu adama am nañ ko ci suuf yow nga am réponse bi wala nga am solution bi ci ay minute yu neew wala ci ay fan yu neew fekk ne amna ay doomu adama yu yor question bu melni sa boss wala problème bu melni sa boss waye mënu ñu ko trouver dara ñu ngi ci discuter fuñ tollu ñu ngi ci def ay gestu fuñ tollu ay waxuma la ay heure yu ne waye ay ati at ñu ci di def ay gestu mënu ñu fexé ba am ben solution fekk ne buñu delu won ci alquran rek lu tuti dinañu am jawab wala tontu bu leer nañi comme ni jant bi léré ci taxaw yoy ñi taxaw ci aya alquran yi ak sétantal yoy ñi sétantal aya alquran yi mbokk yi kon mu nek mbir mu kemtane mbir mu doy waar bo xamanteni bi julit bu nek rek lolou yow war na la jaaxal war na la waar buñuy deg wala ñuy jang wala sax ñu mokkal wax bur bi tabarak wa taala ay yalla di wax ci suratu nisa aya 138 ba aya 143 borom bi tabarak wa taala di wax ne بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن لله العزة جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا mbokki mu ñew ci sourate nisa aya 138 ba 143 ay ay yu kentane ay ay yo xamé bu jamm bu fay taxaw rek diko jang war nga fa taxawat xolaat sa bop bu baax yow fan nga tollu ci bir ay yi bur bi tabaarak wa ta'ala di wax muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko begalal nafiqi ap nafiq mom nes koy begalé waye bur bi tabaarak wa ta'ala daf leen di kokkali ne ko yow muhammad begalal nafiqi lo len di begalé mbugal mu metti ëlëk yow mal qiyam mu melne dañ ko né yow yalla ñen ñoy nafiqi ak nafiq suñ ko waxé moy ki nga xamantene bi da fay yuzhiru al-iman wa yuqimu al-kufr da fay feñal ngam yalla wayé muy neub ak kéfir bu ñëwé ci julit ñi né gëm nañ bu démé ci yéfer yi né ñun da dañ leen di ñaawal rek ñun yeen lañ andal yeen ñun yeen lañ wax yeen ko yoon kon koku moy ab nafiq waye yalla batay diñu gëna léralal ñan ñoy nafiq yi mu ne ñi nga xamantene bi ñoy allié ak yéfer yi ñi nga xamantene bi ñoo japp yéfer yi def leen ay xarit contre julit ñi mu ne ndax ñooñu dañuy saaku ndax nafiq yoy dañuy saaku ak kawé ak ku ngañaay ak ku tedd nga ci ñi nga xamantene bi ñoy yéfer yi seen tedd nga ci yéfer yi la nek seen ngañaay ba xam ci yéfer yi la nek dedet innal izzata lillahi jami'a tedd nga mbolen tedd dedd nga ak ngañay bur bi tabarak wa taala rek mo koy mom te du ko jox kenen ku dul julit ni batay yalla di continuer ñun ci aya yoyu mune man yalla de wacce na ci yow yow muhammad yow julit ni wacce na ci yeen ci tere bi di alquran neneen an idha sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqulu bu ngeen déggee sama aaya yi ñu koy weddi diko sayité diko saboté diko kokkeli diko ñaawal ci théâtre yi ci télé yi ci radio yi bu len tok ak ñoo ñu bañu wëlbati seen wax tay ñun ay julit ñu ñak firangé ay julit ñu ñak xam valeur téré bi nga xamantene bi mom la bur bi tabaraka wa taala xéewale len mu nekk téré bo xamantene bi tay jamono ju mu wacc rek da nga nan jamono ji mo jamono joko jangé rek da nga nan jamono ji la yalla wacc alquran tay senegal bo doon jang alquran diko mengale tay ñun senegal ni ñuy dundé da nga nan ñun wa senegal ño taxoon yalla wacc alquran fo dem ci kaw suuf non mu nekk téré bu am valeur bo xamantene bi jaral la yalla ne man mako wacce te man makoy wax te ñaata téré ño ko fi jitu won ci ay yeenent yu tedd yu yalla yoni won ci ay doomu adama téré yoy yef tay anañu yéne yi gisatu ñene ci dess doomu adama yi duggal nañ ci seen gëm ñek seen loxo duggal nañ ci seen tiaxaal saade ko wërbati ko comme nim nexé ci nim leen nexé nim defo wek seen ba neex bakkar ñu na suñu alquran bur bi tabaraku taala dimbali nañu ba nga xamantene bi lool yëpp nekk ci ngir rek wala kentanam ci alquran bi nga xamantene bi mom la wacce ci suñu yéré ci muhammad alayhi salatu wassalam aw ñu da ci aduna ak alakhirah luddul alquran parce que mom rek lañ mëna fonk respecté ko defé li nga xamantene bi mom moy diglé ci nekk way tamit bayyi li nga xamantene bi mom moy téré rek ñu mucc ëllu tay ñu ñoy tok ay say say ay katcho nekk ci télé bi ak ci radio bi di saboté ayé bu tabaraka wa taala ñaru ñu ci dugulu xana ni tok and ak ñoo di xaxataay ayé yoy nga xamantene bi ñu koy ci am tay ay bu alquran nekk wax yalla bu kay bo xamantene bi yalla dina tay man suma ko wacce won ci montal law anzalna hadha alquran ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah suma ko wacce won tay ci alquran bi ci montal montal bi dina tax dina tafaro nekk pend ngir ragal gi ragal bur bi tabaraka wa taala yow doomu adama nga am capable fitu ñëwé deugël fit ñëwa sa borom ba tok en tant que abdulit sax tok tay ñuy saboté sa téré bur bi tabaraka wa taala nga tok and ak fay saboté katcho bu bon nek ci téré bi saboté alquran yow wa tok may ko fixé di and ak mom di xaxataay ba sax leg leg lay jaxara mo ko di ko topando kon lool gatchara ci ñun julit ni bu ñu ci rek war nañ ci raatir bokk bu baax ci li nga xamantene bi mo am te yalla lu waxoon moy bu fekkene ne bi gis nga ni saboté samay ayé bu fato jural nañ wërbati wax nga doore mo wala ñu di kaw yegg ñu di kaw yegg rek bu fato wax ma la nga ñu di ko saboté tay yow ana nga ak ayé bi is ka taxaw ci ayé bi xol ko sa bokk ba xam nan nga ko fété wé yow julit bi nan nga jangaté ayé bi kon bokk yi te ñun ñepp umpulé wu wala bokk buñu xamul lañ xamné bis niki tay bokku na ci li tax julit bi genn ci l'islam bokku na ci li tax julit bi genn ci l'islam bokku na ci nawaxu du l'islam li yaq sa l'islam lo xamne boko defé rek na la léne yow boko to ci l'islam do te yow retour wax waye boko to ci julit bi muy al istihza bi rasul sallallahu alayhi wa sallam aw al istihza bi ba'd ma ja'a bi rasul alayhi salatu wa salam ngay saboté di ñaawal di sayité di rétan yoréñ ci bi alayhi salatu wassalam wala lenn ci li yoréñ ci bi alayhi salatu wassalam ko dit ay alquran yoy nga xamné ñu koy saboté ci radio yi ci télé dafa bokku ci li yoréñ ci alayhi salatu wassalam ko dit dafa bokku ci bur bi tabaraka wa taala wacce ci sunnah muhammad alayhi salatu wassalam kon yow nga xamantene bi xam nga li alquran la ñu koy saboté yow nga tok daal di d'accord ci lool motax yalla né bu ngeen ko défé rek yow ak yow ak ñoom ñeena ñeena bokku até te lool fa la ay bi jeexé moy inna allaha jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'a nafiq yoy di def lool katcho yoy di def lool yéfer yi man yalla ñoom ñepp lay bolé ëna tambal leen bi safara jahannam kenn mu ci dara légui nak en tant que yow abdul ngay wax né ay julli nga la sa tedd nga sa kraal aduna ak alakhirah yépp ci téré bi la nek nga tok ci fay sa boté mer lo ci djuglo ci xana nga tok adda ñoo ci xaxataay kon xamal né yow yaay ci bir ñoo ñu tuddel ci bur bi tabaraka wa ta'ala batay bur bi tabaraka wa taala deñu diñu wax ñal ñoy yéfé nafiq ñoy mu ne moy yi nga xamantene bi ya tarabbasuna bikum dañ leen di teeru dañ leen di yéru bu ngeen nekké ci jamono fitna wala ngeen nekk ci jamono xéx ñom ñepp dañuy jollu seeni bari ba wéx taxaw di xaar su fekké ndé bi jugé ngeen fa accé lu nga ñay ñu né ñun dañ ñu ñu la gën ando ñu fay yeen la faral wax ñu ngi leen doon tax bi ngeen doon dem xamoon lañ né yéné jàng waye su yéfé ni gañewé lu ñuy wax ñun ñoo leen téré ñun ñoo leen téré ba ñun ñoo téé julli gu dañ leen ñeen yéfé ñun ñoo leen doon aar ñu ñoleen do saccal yeen secret ci julli ñi di leen ko indi gis nga ak na fek ñu dem kon yalla di ñu wax ne man yalla kon dina atté seen digënté yeen julli ñi ak yow ak yéfer yek nafiqi ëlëk yowmal qiyam té duma mësa défal julli ñi wala duma mësa défal yéfer yek nafiqi pouvoir wala ngañay wala ma leen di xalal aw yoon ci kaw julli ñi batay bur tabaraka wa taala diñu wax deug deug nafiqi mune ñoom neeran dañuy nax yalla ndax dañuy ñoo ci yeneent bi neeku ñun dañoo gëm tek seen xol yi gëm yaquluna dañ fay wax ci seeni lami tek agu ci seeni xol yalla nak ne ñoom dañu ne yeeyay dañuy nax yalla yukhadi'una allaha wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun tek seen bop rek lañuy nax dañoo yëgg waye ay bi yalla ne dañ may nax waye man mi ma len di nax man mi len xeuram seeni beut tecc seeni xol ba duñu deg duñu gis man mi ma len di nax mune ba tay nafiq yoy ida qamu ila salati qamu kusala suñu julli nax dañuy nek ci bir julli ñu ne allahu akbar ñepp ju wara julli comme ñom neewat ay julli lañ dañu wara julli waye julli gi day bis dem ci ñoo seen yaay bi day tayel qamu kusala dañuy ju nek ju tayel waye ko dama tayé ci julli gi lan mo la ci pousser ba ngoy def yura'una an-nas ngir gistal ngir walé nak ak ñun ay julli lañ ñoo tay ci commencé di yaawi di ci han ngir rek waré né ñun dañuy julli ñun ay li lañ ñun ay julli lañ ñun dañu gëm yenen ci bi fekk né yow lool yëpp dara amu kon la fekk yoon batay yalla di ñu fegal seen deug deug mu né ñom dañu muzabzabina bayna zalik bokku ñu fi bokku ñu ci julli ñi bokku ñu ci yéfé bi xamuñu luñu bëgg xamuñu luñu bañ ñoo ñoo ñoy nafiq yi waye ñu xamné ñoo ñu ay nit la ñoo xamné kon ñoo muhammad yalla leen reeral te képp yalla leeral rek yow mëno ko xalaw xalal aw yoonu ju ba mu japp kon mbokk yi mu nekk aya bo xamantene bi bari na ci ñun ñukay jaang di romb di dem yamu ci liñu ci gis rek ci sayte alquran di ñuy tok diko assister di ci contane di ci retal waye tamit ñu xam deug deug nafiq yi gis tay ci suñu rew gis ci aduna bi ay nafiq yo xamantene bi dañu dem aliye gefe yi dañu dem taxalo gefe yi ngir xex l'islam ngir xex la yow julit bi waye daysan yow nga taxet jemo setlu dara ci alquran bu bi tabaraka taala jemo xol dara dara dara ci nit yi nga xamantene bi ñom ñoo la wër ba xam ñu la bëgg lan wala ñu la bañ lan waye ngay jema yow tamit dem di contane ci ñom di len ñëkëti ak li ñuy toraxal julit ñëpp nga di len ñëkëti bu ñu génné ci télé bi nga jaakar wax ñom ku ngaan sax nga defu ñabal damay déglu li muy wax mu melni am muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga jaakar lool lég lég sax nak nga tuddé ak ay tur bo xamantene bi dang koy kawel diko may succès ay son excellence ay son nangam ay dika kawel ci ko xamantene lenn la ci abna fetu lenn la ni ki tay l'islam lu ko dal ci ak metti ak julit ni lu len dal ci ak tawtanga mom mi loxo ma ci def yow tay nga tok di jaakarlo ak mom diko may succès di deglu ay waxam diko fa comme ni koy waxe kon mu nek ay bo xamantene bi ñun ñepp war nañ ci delu wat bu baaxa baaxa baax taxawat bu baax xolaat suñu bop ci ay bo batay bu mbokk yi war nañu jaxlé ci julit bi nga xamantene bi mi ngi jang wala muy dégg wala sax mu mokal wax bur bi tabaaraku wa ta'ala ci suratu ali imran aya 23 ba 25 alam tara ila alladhina utu naseeban min alkitab yud'auna ila kitabillahi liyahkum bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أي موقف بور بتبارك وتعالى بتوهن يا محمد صلى الله عليه وسلم ندخ دغا خول ندخ دغا جسد gaay nga xamantene bi yalla daf leena may chance daf leena may chance wacce ci ñoom ak téré téré ba mu xamal leen ci lan moy alquran ñu xamne téré alquran dina wacce mo gën ci téré yi gannaaw ba ñu xamé lool yépp nak nga di leen wo muñan yahudi jifi nga di len wonan len kay len ñu atté wo ci téré yalla bi yud'auna ila kitabillahi yahkum bainahum kay len ma atté len ci téré yalla bi waye ñom ñep ñu won la ginnaw ndax la nga len di atté cet intérêt da ciy nekk jifi jamono buñ xamé né muhammad alayhi salatu wassalam wona len di len atté ci lo xamné ci alquran la sen intérêt mi ngi ci rek dañuy ñew taxaw waye buñ xamé né li sen intérêt nek ci rek dañuy dëd war ko ginnaw non lañ nekké won ak sen yoré alayhi salawatullahi wa salam ñom non lañ nekké ak yoonent yépp ba loolu sax demon na ba di len permettre bañuy bu lu xataal yoonent yi waye ba bañuy add sax ci ray yenn yoonent yi nga xamantene bi bur bi tabaaraku wa ta'ala daf leen yoon won ci ñom ngir na la dañoo wax lu defo feet ba neexu batal légi nak ban sabab lañu am ban lan mo leen may fitu ñu tok bo le nekkale ñu atté wo téer yalla bi ñu la moy na ñoo dafa am fuuta wër xamna ci suñu lanké am na lu leen ci fekk ndax téer yalla mo fa att ku nga atté wo rek ëlëk ay duma ngi lay xaar waye nak ñoo leen duma yoyu lan sama sallallahu illa ayyama ma'buda ay bis yu ndew ké sa lañu ko yalla di duma mu jeex ñu daal ñuy may suñu jamm ñom non lañ gëm ba motax so leen né téré yalla bi lañ leen ko atté wo ñu bañ kon loolu nek ay mbir yo xamantene bi dañ ci woru waye ay mbir la yo xamantene bi dañ ko faggu dañ ko dural dañ ko sokal ci nga xamantene bi mom moy bur bi tabaaraku wa ta'ala yalla nak ne yoonent bi est ce xam nga ñom nan lañuy mel ci yeen nek way lañuy nek bis bu ma leen dajalé muy bis bo xamantene bi amu ben fikki sakka mu yowal qiyam ma fay nit ku nek bakkan bu nek ma fay ko limu defon tan mako tol kon aya bi mu melne liñ ci jele moy masara atté wo téré bur bi tabarak wa taala mu nek tay lo xamantene bi ñun dañu ne sax du asli ci diiné bokku ci usulu diiné bu nday lool lañuy wax bokku ci ciosani diiné yi ñuy atté wo ci alquran loolu daal farun dak minal furu ben branche la rek ci branche yi mu nañ ko fi baye ñu dem atté wo leneen en tant que ay julit ñun tay lool lañ jëm ñu gis na sax ki taxaw naan mom dañoo wara atté wo alquran dañoo wara atté wo li dañoo wara atté wo ay sangam ci xew xew sangam ñu ne ko yow mom wax ka fi deli bu mag nga bo xamanteni sa deli joju do nga wax dañ ci wara ay daan yo xamanteni bi dañ la ko ci tek comme ni ko yahudi di defé ni mo bimu feñé ci ay ba kon waxuma la dara sax waye yow mi nga xamanteni bi ya naan nañu atté wo alquran ñu la yow da nga bok ci xawaari bi ñi nga xamantene bi dañoo genn ci top nguur gi da mu mom xam nga moy suñu amirul mu'minin lu mu def rek wuté wut ak alquran ak sunna non lañ ko wara bayyi bo leen andilé dalil bo leen mëna andi lu mu wër ci téré nguur bi tabarak wa taala wala ci sunna yenen ci bi alayhi salatu wassalam di lañ ko ta'wil fi ayé ba lu mu defo seen banexu bakkar né la ni la ko sahaba ye déggé won da continue mo mësa jàng wala mo mësa dégg ben kenn ci sahaba yi ko xamantene bi dafa atté wo leneen lu wuté téré bur bi tabaarak wa ta'ala kon mu nekk mbir mo xamantene bi mbokk yi tay ñu koy def mu nekk mbir mu jara ci ndax yalla tabaarak wa ta'ala wax nañ ben ayé ci alquran wala bok ay ayé ci alquran ñetti ayé yo xamantene bi bu nek andi na ci atta fi nga xamantene bi du atté wo kéré bur bi tabaarak wa ta'ala mune ben bi mune wa lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika hum zalimun wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika hum fasiqun wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika hum kafirun kudul atté wo benen téré kuy atté wo leneen lu dul kéré bur bi tabaarak wa ta'ala deug gi mu wacce ci muhammad alayhi salatu wa salam yow ak kacior nga benen ba ñew ne yow ak tol kan nga benen ba ñew ne yow ak yéfet la kon la la leena bo leena ñepp yoy yépp yow mi nga xamanteni bi da ngay atté wo leneen dudu téré bur bi tabaarak wa ta'ala yalla biñu wax ci alquran neñu biñu xamal ñun ñi nga xamanteni bi tay ñi ngi jëm feneen difa atté wo fu wuté wo bur bi tabaarak wa ta'ala kana an-nas ummatan wahida fab'atha allahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه suratul baqara aya 213 bur bi tabaraka wa taala nañu nit ñepp dañu nekkon ben ci ben diine umma wahida dippi jawlo imam adam alayhi salam ba yalla di yoni no nit ñi ci ben diine lañ nekkon muy tawhid mo suñu bokkar yalla waye ginnaw nak bañu wuté ñi dem né yalla kébé ñi dem né dédé yalla ay kété woorul yalla ak comme ñu wa sénégal ñu koy waxé yalla ay kété do tax do nan do diw yalla ay kété woorul yalla ak allahu akbar kon ba yalla ak amé yalla néna ci la yonné ñi nga xamanténé bi ñom ñoy yonenti yi ñi bégal ñi gëm yalla ci aljana ëlëk yowal xiyam waye ñuy xup di xëbal yi nga xamanténé bi ñoo wéddi moy yalla ci safara ëlëk waye yonent yoy ndax yalla da leena wacce non kesse bayyi dedet waye neena wa anzala ma'ahum kitab yonent bu nek ma jox la téré bo xamanténé bi ci ngay atté digënté nit ñi ci li ñu wuté kon yalla nek woné day yon yonent yi rek bayyi len ba paré ñu atté won lu leen nexé waye bëgg doomu adama yépp téggu ci dëgg téggu ci nduf motax bur bi tabaaraku wa ta'ala wacce walé ak ñoom ay téré yo xamanténé bi ci téré yoyu ci lañuy atté wowé kon bokku na ci alquran di bur bi tabaaraku wa ta'ala wacce ñu ko ñun julli ni ngir ñu atté won tay suñu problème yi ñaata yoon ngay déggu ci radio bi wala presque chaque jour do japp benn poste ci radio bi wala ci télé bi loolu dégg nga ay agression yu dul jeex ñaata nit lañ fi ray ay ray yu ñaaw ñaata nit lañ fi keuf yobbu ñaalo bi tassaro na ci dëkk bi loolu lepp lan waxo waral moy ñaaka déllu ci alquran bu bi tabaraka wa taala bi ka atté wo tay bu fekkon télé bi dinañ atté wo alquran yi ne koy nit ñu ray est ce que bu nekk dinañ ci dégg ay agression bu la léré da bakkan bi su déwé yow nga dé est ce que di ko ray do ko ray la juhab defona bur bi juhab ben way la bo xamné arab yi ñi nénañ deug la ñi nénañ du deug histoire bari na lu koy lepp juhab dafa defon ben debi bur bi wolu ko bokk ray bim ko wowe ne ko yow dañ lay ray suba nga préparé heure 10 nañ wo wa def yépp ci dañ koy ray juhab daal joy metti bur bi nak ah loy joy li na la dañ lay ray mu ne ko dédé man kay suma déwul suba dina dé ëllë kuma jaar dina dé waye joy ma lool mu ne ko dama xam touti ci baat yu man ak yow ñoy bok sur jour bu ñu dé suma déwé buñ ci tégué ay minute ñew la ñoo tamit dalay dé bur bu ne ko bay leen ko bu leen ko ray libéré leen ko mu dé fek day fa né dafa wax bur bi bañ ndax xam bakkan bo xamné su démé sa bakkan top ci do yobu bakkan bo kon lool tay ñun suñ ko doon def fi Sénégal tay bakkan yi bari tay sakal na waye la maal atam xol ñaaro bi tay mu tassaro wé xalé jigéen ñi 13 ans 14 ans ñepp ño xam luy digënté goor ak jigéen ñepp ño xam luy digënté goor ak jigéen té li gëna metti moy tay ko ci né won kay ñu may la borom kër so bagé yu ko ci télé bi yu ko ci radio bi ay nit ñew jappalé la ay shayatinu ins ñew jappalé la né loolu jaarul ta so démé taxawal ba né fép ëmb kenn du né xala bu ndaw bi ñu ëmbal ban sax dalay dañ leen di ay centre spécial yo xamantene bi dañ koy def ay plan di familial ñoo xalé yi ndaw yoon ngir bañu ëmb waye su fekkentene bi neena dañ leen may borom kër ñu sey ñu né dédé loolu baaxul ngir lan ngir na dañoo bëgg mborté gi ñaaw ci fi gëna tassaro fi nga xamantene bi mom moy suñu dëkk kon mbokk yi loolu kon nekk na doy waat lo xamantene bi ñun ñëpp war nañ ci waat bayyi xel baax xeyna tamit nekkul ne ñun ñoo am kàttan pour ñun tëral tey atté yooyu fii ci Sénégal waaye tamit mën naa ne suñ ko bëggoon ñun ñii en tant que ay julli di nekk Sénégal yëpp nag waxoo ñun ñi toog fii kese tey suñ ko bëggoon dina am ndax ñi nga xamantene bi seeni facture courant yu cher yi téyoon na leen dox nañ fi màcc ko ba tey ñu leen di woo ngir xool lan la leen di def ñoo seen facture yooyu te ñooñu tam ñoom ñoo jiite suñu jàkke yi neexu ba neexul léegi tey su fekkoo tene bi atté woo téere yàlla bi aussi ñoom nañu ñu bàyyi li mbir yi nga xamantene bi ay yahud yu bon ay chrétien yu bon ñoo ko tëral ne ñu xaaleen atté woo li ñun ñu jël seen yooyu di ko atté woo muñ loo xamantene bi dañ koo lal ni mu dëppoowee ak seen bànneexu bakkan ñu ñëw fekk leen ci loolu loolu tey ñun ni ñuy xeexee suñu dugg bu cheer gi tey suñ ko doon xeexee loolu téere bur bi tabaraka wa taala ngir mu taxaw fi rek alaa kulli xaal bi la fi taxaw waaye nag yàlla baax la suñu ko bañee def rek insha allah yalla dina fi indi ñoo xamantene bi fa force dina ko fi taxawé ñoo xamantene bi duñu melne ñoo kilifa yi taw wala taxawé ta taxawé ñu mel ñoo suratu Maryam ayat 88-95 bur bi tabaaraku wa ta'ala di wax wa qalu takhadha ar-rahman walada laqad jiktum shay'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda da'u lir-rahman walada wa ma yanbaghi lir-rahman an yattakhidha walada إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا قد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا موكي أي لميتكي ويبور بتبارك وتعالى دفوح نجايين خبن تنبي دانيو دغر فت ووبت ba sañata taxaw jakarlo bur bu doyna bur bi tabaaraku wa ta'ala ne dafa am do te tax ñoom ñoo ni diko wax neenañ ñoom dañoo fenn dañoo lapp ba duñu sey seeni goor ne ñoom duñu am soxna duñu am jabar nak dañoo set sey dafa salté jigeen ñe tamit ne ñun duñu am jëkkeer nak sey dafa salté legi nak bur bu doyna bur bi tabaaraku wa ta'ala ñu ne amna soxna amna do ñom luñu fétal seen bop en tant ay simple doom adama ñu gëna torax ci doom adama yi sax lay wax lolu ñom tay lañu askane lay bur bi tabaaraku wa ta'ala yalla na leen wax ngeen wax du reuy jo xamantene bi asaman fi da ci xawa xotteeku da ci xawa mab ci kaw doom adama yi ndax tiit gi mu tiit bi mu déggé wax lolu mom asaman suufi di xotteeku di xar ngir tiit gu mu tiit yalla amat doom adamay bimu dege wax joji mom suuf waye tamit montagne di xawa mab di xawa doon poussière ak doom ngir tiit buñu tiit bimu dege wax bi allah akbar ta ci waxu ci gem ni doom adamay la gemé tiitu raqul bal da koy poukere wo jël tagu bes ba nga xamantene bi tay defé ay moy yalla am ak besu bu bonté mak besu banexu bakalam mu ne bëf boobu ca la yàlla am doom bu dee see ca lañ koy jënte subhanaka rabbil alamin yàlla mu ne asamaan seeg suuf si lan moo leen tax a di tiit noonu ak montagne di xaw a daanoo ko xotteeku nee na ndax liñ ne yàlla am na doom yow nag ñu di ko wax jàkkaarloog yow bis bu nekk say nopp sax far lii ñuy wax dafa booy ci say nopp faaleetoo ko doo ci sax am lu la naqari fepp lu la naqari ci sa xol te yonent bi alayhi salatu wasalaam waxoon nañu ne képp kuyee ku gis lu bon lu ñaaw na ko dindi ak doole su mënee def dooleel ba loolu dañ na dañ su ko munul na wax bu fekkee waxam mun na koo dindi nee na su ko munul na ko mettit lu ci xolam te mettit lu boobu mu koy mettit lu nee na mooy adaful iman mooy gëm yàlla bi gën a néew ci gëm yàlla yi yow nag far faale woo ko sax ban sax dana tey bokk ak ñoo far ca seen fet boobu di togg la ñuy togg di lekk la ñuy lekk wala di dem ca barab ya ñuy dem kon yow ana sëngam yàlla ana jullit gi nga wax ne yow jullit la ana kennal yàlla gi nga wax ne yow da nga koy kennal yàlla dem fekk ñu ne yàlla ñett la yow nga ne dangay fekk ba danga leen di fekk di ci seen feet yooyu ba di ci bokk ak ñoom di ca soppi sa cim wala di ca soppi sa melokaanu kër walay demee ci loolu yàlla mu ne jaaduwul yelloowul ci buur bu doy ne yàlla mi di arrahman muy jël muy am li nga xamante ne bi moo doon yéen ñi nekk ci kaw asamaan ak kaw suuf yëpp ay du ngeen daralu lu mooy ay jaamu yàlla in kulli man samawati wal ard illa aati arrahmaan abda mu ne nag lii ñu wax nii yàlla dégg na ko bu baax takk na ko bu baax te ëllëg yowma xiyaam ñoom ñëpp dina leen dajale yéen ñëpp dina leen indi ëllëg yowma xiyaam kenn par kenn ku ci nekk la nga ci waxoon wala la nga ca fasoon wala ya nga ca yéene woon ëllëg danga taxaw ci kanam buur bi tabaraka wa taala dina la ci àtte kon yow ab jullit nga jàng aaye bi romb ko dem ndax boo ko seetantaloon dëgg yaakaar naa ne bis boobu doo ko sax ñaan yàlla mu ñëw waxuma laa nag nga yaakanti mu ñëw ba nga di ko def yéen ñi waaye tamit waxuma la bis ba kefe am na ñoo xam ne tey dinañ ne la man de duma feetu 31-24 décembre duma ci def dara sama njaboot du def dara li ma daan toog laay toog waaye foofu mooy wër ba di ko taxaw naan la pôle mii moo gën Mohamed ak jullit nga ne ab yéefara koo gën koo xamante ne bi taxaw na ne yàlla dafa am soxna am doom yow nga ñew ne ko xamantene bi dañe yalla kenn la nga ne fofu ki moko gën amna julit ño xamne dañu chrétien sax ño leen gën yeena ma sa gis keneen ku bok ci benen diine budul diine l'islam taxaw ne julit bi mo gën suñu diiw mi musul am yow julit bi nak ya am ñak fayda bu day da ngay jël keneen ku bok sa diine diko tek ci kaw ku nekk sa diine yow julit bi yow ya am ñak fayda bom waye keneen mom amna fulu bu day ne du dawu mukk nga gën ko te ya ko gën fuf ya ko gën fuf ndax ki gëm yalla kennal yalla du mëna tollok mukk ki nga xamantene bi da naan yalla ak leneen kon nga jël leen di leen tek ci kaw ba ñen ci ñoom sax leg leg ñu taxaw ci télé bi wala ci radio bi new yeeyay dañuy dimbal yeen julit ñu dekkup julit bu am problème sangam nga gis leen ñu def seen délégation wala ñu sol seen avion ciet ba mu fess dund ba mu fess na ya ngay dem dimbal julit nga ne waaw ñoo kay ñoo fi gën ñoo kay nangam di commencé di leen tag fekk ne yo ñoom lañu def ci seen xol ya ak li ñu la yéene ci tortaña yow julit bi li ñu la yéene ci delu ginnaw yow sa diiné mbir la bo xamantene bi yalla mi xamni ci xol yi rek mom mo ko xam kon mbokk yi ba tay tamit dañuy gis ñeñ nga xamantene bi ndaysan ci julit ñu bo ne ñoom diw nangam nga ne ah man de damay leen di respecter seen diine ndax lool mom seen diine la dama koy respecter diine jo xamantene bi dañe yalla ak yalla ju jigen jek doom ji diine joju yow ab julit nga ne dang ko koy respecter yow do ko ci wax dara kon yow ana sa gëm ci bur bi tabaraka wa taala ana gëm gi nga gëm yenen ci bi alayhi salatu wa salam waye ana gëm gi nga gëm alquran karim bi wacce ayé bi di wax seen wax ginaaw joju gi nekkal seen wax ginaaw joju nga xamantene bi ñoo ñu koy jëlé ci jëlé kon mbokk yi yaakaar naa ne du aaye yi rek tey bu ñu xoolal aaye yu bëri dinañ ci gis suñu bopp te loolu yëpp lu ko waral mooy ñàkk cee taxaw ñàkk cee settantal di ko déglu rek di dem wala di ko jàng rek di dem loolu doomu moo ñu ci dugal waaye suñ ko taxawee woon dëgg dëgg dëgg taxaw yaakaar naa ne ci aaye alquran yi bi tàmbalee fatiha ba mi nal jinna ci woon naa yaakaar naa ne dinañ xoolaat ne suñu bopp yow sa bopp di nga taxawaat ne est ce que man julit laa ay bëree bëri tey soo ko jàngatoon dëgg dëgg ni waree di nga taxaw poser sa bopp question ne est ce que man julit laa parce que bu ñu nax suñu bopp ñun léegi alquran ji lii kasalan ci am mëbu ci saali am problème dem ci jifrankulaay juli ñaar raka rahimahumullah sa say loxo ñaan pare nga ci loolu doomu lañ am léegi ci alquran yi am maa settantal bi yàlla di wax dama yaakaar ne li yàlla ne woon am ala qulubin aqsaamha tey moom moo nekk suñu xol yi dañ julit ñëpp suñu xol yi dafa tëju dafa gàttew ngir lan ay bàkkaar yu bëri donc ay bàkkaar yu bëri moo tëj suñu xol yi ma mënu ñoo xool aaye buur bi tabaraka wa taala settantal ko xool ñun fan la ñu toll ci aaye aaye par aaye ñu di ci jàngataat suñu bopp comme ni ko gars yi baax yi daan defee démb ak bëcc démb kon may wax ne aaje woo nañ aaje bu rëy rëy rëy ci sottiwaat suñu dundñu julit ñi bu baax a baax a baax ba nga xamantene bi du ñu fekk lu war a féete kaw ñu di ko féetale suuf lu war a féete suuf ñu jël ko at ko ci kaw ba nga xamantene bi war nañoo soppaat suñu dund ba nga xamantene bi duñu jël alquranu buur bi tabaraka wa taala def ko ñu mujj ci suñu mbir saa yi ma amee jogoro laa ciy xool yër ci pare naa ci su ma ci paree pare naa ci moom daal moo mujj ci samay programme kon ñu góorgóorlu fexe ba duñu sànk tamit suñu waxtu surtout ñetti waxtu yi nga xamantene bi lim nañ ko fi ci di settantal suñu bopp di xool suñu digganteeg suñu borom ci kaw di xalaat ci téere buur bi tabaraka wa taala di taxaw ci aayaam yi di ko jàngataat ba ciy mën a xisaab suñu bopp waaye tamit ngir suñu xol yi mën a dund ngir suñu xol yi mën a leerlu ci leeru buur bi tabaraka wa taala ba leer googu di bàyyikoo ci ñun di baawaan di walangaan ba ci dem ci ñeneen ñi ci def ñu dund ndax sahaaba yi nii rek lañ meloon déew ci alquran bi lañ defaroo woon ba defaru ba nga xamantene bi yow ku leen xool nag daañu xam ne kii moo nekk ci dëgg te ku ñu woo ci ñu googu ñu nekk rek yow danga leen ciy fekk kon ñun tamit war nañoo góorgóorlu ba mel noonu tey ba nga xam ne leer gi dina jugee ci ñun di baawaan ci ñi nga xamantene bi ñoo ñu wër bu ko defé dundin bu ñuy dund daal di mëna soppiku dem ci yenen doxali wala yenen dundin bo xamné bur bi tabaraka wa taala mom la bëgg té mom la gëram bu ko defé suñu daawa bi mëna am réussir ñu mëna bëtt kéra yi nga xamantene bi loolu gëti doomu adama yi ba duñu gis dëgg waye tam ñu mëna dindi lëndam lëndam yi nga xamantene bi mo nekk ci seen bëtt yi ñu libérer seen xol yi ak seen yaram yi ci mbuumu jaam yi ak ci mbuumu banex yi kon li moy li nga xamantene bi loolu lañ seen lañ leen fi indi woon ñu ñaan bur bi tabaraka wa taala mu wërsëgal ñu dégg ak toog اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب جبريل وميكائيل وإسرافيل أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.